televizyon. Ay çeyfe zıskıt. Aslen gatmel kişiyim. Aslen gatmel kişiyim. Ve radyoyu kon. Ve hispesini ima. Fevziye karakut. Dümsü şinsi sema. Dümsü şinsi sema. Television, I chief as a scut. Aston got milk, Aston got milk. Aslen gatmel kişiyim. Avroplanı kon. Ve hiç patolu islay. Perdiye karakut. Genamel kişi insan. Genamel kişi insan.